हमें सौर ऊर्जा के बारे में कैसे पता चला? पांचवा भाग। असल में वक्र दर्पण या गर्म डिब्बे बनाना एक मुश्किल काम था। इसकी तुलना में कोयलता या लकड़ी जलाकर उस पर भोजन पकाना या धातु गलाना कहीं अधिक आसान था और इसलिए ज़्यादातर लोग यही करते थे। 1769 में एक स्कॉटिश इंजीनियर जेम्स वाट ने भाप चलित पहला अच्छी स्टीम इंजन बनाया। इस इंजन में लकड़ी या कोयला जलाकर एक धातु की टंकी में पानी को उबाला जाता था। इससे बनी भाप फैलती थी जिससे धातु के लीवर इधर उधर घूमते और उनसे मशीनें चलती थी। जल्द ही भाप के इंजनों में अनेकों संशोधन हुए और वे बेहतर बने। 1800 में इंग्लैंड में इस प्रकार के करीब 500 इंजन कार्यरत थे। धीरे धीरे करके वो यूरोप में और फिर अमेरिका में फैले। यह भाप चलित इंजन वो सभी काम करते जिन्हें पहले मनुष्य या जानवरों की मांसपेशियां करती थी। वो पानी के चक्के को चलाते जिससे कि वो हवा और पानी की धार के विरुद्ध भी आगे बढ़ पाता। उनसे कोयले के इंजन चलते और रेल के डिब्बे पटरियों पर दौड़ते। भाप के इंजनों ने ही औद्योगिक क्रांति का सूत्रपात किया। उनसे लोगों की जीवन पद्धति में एक भारी परिवर्तन आया। भाप के इंजन के चलने के लिए लगातार कोयले या लकड़ी को जलाना जरूर था, पर ऐसे भी तमाम इलाके थे जहाँ पर कोयला या लकड़ी का अभाव था। वहाँ पर बहुत दूर से लकड़ी और कोयला ढोकर लाया जाता था और यह बहुत महंगा पड़ता था। क्या भाप पैदा करने का कोई और सरल तरीका था? क्या सूर्य की ऊर्जा से पानी उबालकर भाप पैदा की जा सकती थी? इस प्रकार के सोलर इंजन में धूप से उपयोगी काम लिया जा सकता था। इस तरीके की अनेकों संभावनाएं थी क्योंकि धूप हर जगह मौजूद थी और एकदम मुफ्त में उपलब्ध थी। प्राचीन काल में सूर्य का इसी तरह उपयोग किया गया था। रोमन साम्राज्य के समय एक यूनानी इंजीनियर हीरो ने दो कांच के बर्तनों को एक नली से जोड़कर एक यंत्र बनाया था। एक बर्तन के पेंदे में पानी था, इसके पेंदे से एक नली दूसरे बर्तन के ऊपरी भाग से जुड़ी थी। जब पानी वाले बर्तन को धूप में रखा जाता तो उसके अंदर की हवा गर्म होकर फैलती। इससे नली में पानी चढ़कर दूसरे बर्तन में चला जाता। पानी चढ़ाने का यह काम सूर्य की धूप से संपन्न होता, पर हीरो का उपकरण महज एक खिलौना था। इसी प्रकार सूर्य की धूप से फैलती हवा जब आर्गन पाइप नामक वाद्य यंत्र में से गुजरती तो वो संगीत के सुर पैदा करती। ऐसी कई प्राचीन मूर्तियां हैं जो धूप में संगीत पैदा करती हैं। धार्मिक लोगों को इसमें अलौकिक शक्ति महसूस हुई जबकि यह महज धूप में हवा का फैलना था।